प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अभी पास आया उसमें श्री सीता जी गौरी की स्तुति करती है तो वो कहती है आप सबके ऊपर बस ही सब सबके हृदय में आप निवास करती है। लोग कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा करते हैं हिंदू, हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अगर मूर्ति हो तो ऐसे कैसे कहे कि आप बसो सदा उर्वर सब ही के मोर मनोरथ जानव लिखे पुरुषक ही के सबके हृदय में आप निवास करती हो तो मूर्ति हृदय में निवास करती है। बहुत तात्विक बात है, ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये भगवत पूजन है जो सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, वे ही परमात्मा है। इसमें कई कहते हैं कि वो मूर्ति बोलती तो नहीं चलती तो नहीं, तो यहाँ तो मूर्ति मुस्काई है और माला भी गिरी है और कुछ भी न बोले तो जैसे भगवान नृसिंह रूप धारण करते हैं तो बड़े खुश होते हैं जो प्रहलाद गोदी लेकर चाट ले लो तो पशु ज्यादा राजी होते चाट का होता भाई, तो जैसा अवतार धारण करते वैसे ही भगवान लीला करते। अब जब मूर्ति रूप से भगवान पधारे तो मूर्ति रूप से लीला करेंगे। कोई कहते भगवान तो भगवान बोले चूहा चढ़ गया, तो चूहा भगवान पर नहीं चढ़े तो बिल्ली पर चढ़ेगा? अभी होते कुछ नहीं भगवान करते नहीं, अरे भगवान क्या नहीं करते। जैसा अवतार धारण मच्छर कच्छप भरा आदि जैसा अवतार धारण करते हैं वैसा ही काम दे तो अर्चा विग्रह है, ये अर्चा विग्रह तो मूर्ति रूप से भगवान का अवतार है। ये जिसकाशी तस नाचिए चाहिए नाचा, जैसे भगवान काश कछे वैसा ही नाच नचे। तो क्षत्रियो में अवतार लिया तो भाई जिससे ऋषि मुनि किसी को उद्वेग न हो ऐसी बात कहेंगे, ऐसे मूर्ति रूप से भगवान प्रकट हो मूर्ति रूप से ही कहेंगे, चेतन रूप से क्या कहेंगे? तो भी चेतन से कहा है जहाँ सच्ची बात होती है साचे राचे राम। आप किसी में ही नहीं भगवान का भाव रखो तो आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य हो जही जीव उर नचो धरे तही ढिक प्रगट हो प्रकट हो जाते हैं। तो सब जगह परमात्मा है। अब ये थम्बा है तो थम्बा भी वासुदेव सर्वम कहा जाए तो ये भगवान का स्वरूप हुआ ना। कौन सी शुद्ध अशुद्ध मलिन प्यारी अप्यारी ठीक बेठी, भगवान तो शब्द है सब तरह से है, पर जैसा रूप धारण करते हैं वैसा ही भगवान चेष्टा करते हैं। आप भी कोई स्वांग धारण करो तो स्वांग के अनुसार ही काम करोगे। नाटक में लक्ष्मण का नाम धारण कर लक्ष्मण के अनुसार करे, मेघनाथ मेघनाथ के अनुसार करे। ऐसे ये भगवान की स्वर्णमय मूर्ति हो, रजतमय मूर्ति हो, काष्ठमय मूर्ति हो, आप मूर्ति करते हो तो मूर्ति रूप से ही भगवान बैठे करेंगे, मूर्ति से विपरीत मित्र कैसे करेंगे। तो जैसे राम कृष्ण आदि राम जी क्षत्रिय रूप से रहते हैं तो क्षत्रिय रूप से ही करते हैं। कृष्ण भगवान कहते भाई हम तो गाय रखने वाले हैं तो गिरिराज की पूजा करो अपने को, क्यों वन वन है गिरी है यही हमारे को इष्ट है। तो जैसा रूप धारण करते हैं वैसे ही काम करते हैं। तो जब कृष्ण मूर्ति रूप से आप सेवा करते हो तो मूर्ति रूप से साक्षात परमात्मा को ही समझना चाहिए। ये सीता जी ने प्रार्थी कैसे और भाव पराव कारण बोलो कितनी बात है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली आप हो और स्वतंत्र हो आप और सबके हृदय में निवास करती हो। तो ये किसको कह रही है, गौरी को कह रही है कि मूर्ति को कह रही है। मूर्ति कैसे सबके हृदय में रहती है और सब जो व्यापक कैसे होते हैं। तो ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये ठाकुर पूजा है। खास इस तत्व को समझना चाहिए। हमारे सनातन सिद्धांत है, बहुत ठोस पक्के सिद्धांत है। वो न जानने के कारण से नवेत्यो यस्य गुण प्रकर्षम सतत सदा निंदति नात्र चित्र, जिनका गुण ठीक नहीं जानता वो उनकी निंदा करता है, इसमें क्या आश्चर्य है। यथा किराती करी कुंभ जाता मुक्ताम परी जाती विभति गुंजा, जंगल में रहने वाली भीनी चिर्मी को चूकती है, गजमस्तक हाथी था कोई उसको सिंह ने मार दिया, उसके मस्तक में मोती बिखर गए तो उसको कहते कंकर है समझी क्या बंदा लाल लाल ये बढ़िया है। तो इस तरह से है वो जिसके परीक्षक है, परीक्षा यत्र न संति देशे नाघ्यंत रत्नानि समुद्र जानी, वो परीक्षक नहीं है वे क्या जाने बेचारे। कनक भूषण संग्रहण होती तो हरि मणि त्रिपुणि प्रतिबद्धते न विरोधी न चापी शोभते भवत विषय जय दुर्वचनीयता। सोने के गहने में रची जाए सिगत पर मुक्ति ऐसी मणि, अगर सूतली के धागे में पोकर के पैर में बांध ले गिरिये पर तो वह ना तो बेचारी होती है ना कोई नाराजगी होती है नाराजगी होती। ये तो बांधने वाले की परीक्षा होती है कितनी बुद्धि है उसमें, कहाँ रहने वाले को कहाँ रहती है। इसी तरह से ये सिद्धांत जितने एक है पारमार्थ बहुत ठोस विलक्षण है। जहीं चलो न चौधरे वहीं तक वहीं प्रकट हो जाए तो परमात्मा हरिव्यापक सर्वत्र समाना। सज्जनों सब जगह परमात्मा को देखे उसको भय नहीं लगेगा। प्रहलाद कहाँ डरता है, अग्नि से ही नहीं डरता, पर्वत से गिरा दिया समुद्र में डुबा दिया तो उसको भय होता ही नहीं। उसने तो वो सीरिया देखे बच्चों को देखा मिन्नी के बिल्ली के बच्चों को, तो भगवान तो सब जगह है। ऐसे आप जितना जितना भाव ऊंचा पढ़ाओगे उतना उसका अनुभव होगा। वासुदेव सर बता दो मौज रहेगी, सब चीज वासुदेव परमात्मा सब विषय, क्योंकि एक ओम बहुश्याम भगवान ही अनेक रूप से हुए तो अनेक रूप से धातु भी चीज क्या हुई, भगवान ही तो हुए। परंतु जैसा रूप धारण करे वैसे वो लीला करेंगे, इस बार सब लीला वैसे कर जाए तो दुर्बल हो जाए। समुद्र ने कहा महाराज आपके बनाए हुए हम है, आपके आज्ञा अनुसार चलते हैं, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जड़ करनी है आपने ऐसे ही बताया, वैसे ही रही वो सुख लेता है। तो भगवान की रचना है विचित्र, भगवान स्वयं ही अनेक रूप से बने हैं। कम वायु मग्निम सलिलम महेन च ज्योतिष सत्वान दिशोद्गमादेन शरीर समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रमेद अनन्या। आकाश वायु अग्नि जल और पर्वत और सरित समुद्र से नदियां और समुद्र ये सब हरे शरीरम भगवान का शरीर है। अपने शरीर में जैसे जड़ चेतन दोनों है, अपने चेतन है, मेरा हुआ नख जड़ है, केश है ऊपर का तो पता ही नहीं लगता, तो सब मिल करके तो हम है। ऐसे ये सब के संसार परमात्मा का रूप ही है, अलग अलग रूप धारण किए, अलग अलग धरे अवतार 84 अलग अलग अलग अलग अलग धरे अवतार 84 अलग 84 अलग अवतार धारण किया, तो भगवान ही है सभी। वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ, ये बड़ा ऊंचा सिद्धांत है श्रेष्ठ, तो वो इस बात से सिद्ध होता है, हमारे इतिहास से सिद्ध होता है। ऐसे कृपा की है भगवान, इतने विचित्र है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। आप बोले वो जड़ है तो सही, कौन सा चेतन है, शरीर में प्राण है, इस वास्ते चेष्टा कर रहा है, ऐसे चेष्टा करते सभी। इस वास्ते भगवान को सब जगह मान करके निश्चिंत रहो, निर्भय रहो। हम पहचान नहीं सके अपने है परमात्मा, ये पहले धारण कर ले, मैं शास्त्रों की, संत महात्माओं की, वेदों की, पुराणों की बात सच्ची है, हमारे को नहीं दिखते तो हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कम है। परमात्मा में कमी थोड़ी है, वो तो वैसे के वैसे ही है, बाहर भीतर बहिरंतर से भूताना प्राणियों के बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, अचर अचर खुद भी वही है, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है। वो सूक्ष्मता देखिए, वो जो अपनी बुद्धि है, वो सांसारिक पदार्थों को लेकर, इन नाशवान चीजों को लेकर, इंद्रियों के विषयों को लेकर, उसमें दिल की भावना कर ले, इस बार जब दिखता है वास्तव में चिन्हय परमात्म तत्व है और सबके सामने है, सबके लिए है, तो किसी के लिए न हो ऐसी बात नहीं है। तो परमात्मा को सर्वव्यापक समझ करके सदा अपने साथ माने, मेरे साथ परमात्मा है, अंतर्यामी है, मेरे भीतर परमात्मा है, बाहर भी तो है, ऐसे समझ कर परमात्मा का ध्यान करें, जप करें, पाठ करें, तुम्हारा कल्याण होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।